بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، منگ او تاسو دا کتاب السیاسة الشرعية شروع کړو، دویم باب شروع شوی و. خبره تر دې ځای پورې رارسېدلې وه چې امام او خلیفه او عمرا د دوی کم کم واجبات دي، کم کم مسؤلیات دي، شریعت د لحاظه په دی باندې کم کم کارونه لازمیږي او واجبیږي، په حیث د یو امیر باندې، په حیث د یو خلیفه او امام باندې، او په رعیت باندې کم کارونه واجبیږي. همدغه رنګه د سم او طاعت خبره هم وشوه. اوس فصل دی، فصل الطائفة الممتنعة، فصل دی په باره د طائفې ممتنعۍ کې، لکه دا دویم باب د هغه ډلو په اړه باندې وو چې هغوی په امام باندې، خلیفه باندې پاسون کوي. نو په دې پاسون خیلو کې اوله ډله د طائفې ممتنعۍ دا. طائفه ممتنعه څه ته ویل کیږي؟ ځکه دا د یو عربۍ ټکی دی، عربۍ لفظ دی، پښتو کې به ترجمه وکړو، معنا وکړو. امتناع د منع څخه ماخوذ دی، ویل کیږي منع کولو ته، او یا د منعه څخه ماخوذ دی، منعه په فتحې د نون سره، ویل کیږي قوت ته او زور ته. نو دې ډلې ته طائفه ممتنعه ځکه ویل کیږي، تعریف دا دی: هي جماعة تنتسب إلى الإسلام ثم تمتنع بالقوة والشوكة عن التزام شريعة ظاهرة من شرائعه ولو أقرت بحكمها. دا أغدل تولى كيغي چه إسلام تنسبت كيغي، خد خبل قوة وزور پا وجبان دي دا بازي شرعي أحكام دا عملي كولو سخ انكار كي. اگر که په دغه احکامو باندې دی اقرار کوي، دغه نه منکر نه وي، خو لیکن مخنیوي کوي، په زور باندې دغه په خلاف باندې ودریږي، پاسون کوي، دې ډلې ته طائفه ممتنعه ویل کیږي. مثال دا دی: یو ډله چې هغه زکات نه ورکوي، یا روژه نه نیسي، یا د دین بل یو فرضي کار نه ځان بندوي، او دا خبره مني چې دغه روژه فرض ده، دغه زکات فرض دی، دغه بل عمل فرض دی، یا رالږ یو ښکاره حرام کار کوي، لکه سود خوري، شراب څکي، زنا کوي، یا بل داسې ښکاره حرام کار کوي، او په دې اقرار هم کوي چې دا کار حرام دی، دا ناجایز دی، دا الله رب العالمین په شریعت کې دا روا نه دی، خو بیا هم رالږي او دغه فعل مرتکب کیږي، او شاته ډلم وی د دغه زور په وجه باندې، د دغه قوت په وجه باندې، د دین دغه اعمالو څخه ځان بندوي، ځان منع کوي. نو دغه شان ډلې ته طائفه ممتنعه ویل کیږي. نو تعریف نه دا خبره څرګندیږي چې دا به ډله وي او فرد به نه وي، ځکه که چیرته یو فرد د دین د احکامو څخه منع شو، هغه ته به تعزیر ورکولی کیږي، او بیا اخري علاج قتل دی. امام او خلیفه او امیر برا لگی دا به ونیسی، بند ته به واچی، تعذیر به ورته ورکي، که راو ګرځېدو خو ډېره ښه ده، او که بیا هم راونه ګرځېدو نو بیا به قتل کیږي. لکه امام شافعي رحمه الله فرمایي: کله چې یو کس را لګي د شریعت د یو وجوبي حکم نه ځان منع کوي او امیر او خلیفه په دې باندې قدرت لري چې دغه حق تی واخلي نو امیر به اخلي. مثلا کچیر تا قتل وکو قصاص به تی اخلي، که غلا یې وکړه لاس به تی پرې کوي، که زکات نه ورکو په زور باندې به تی زکات اخلي. خو که داسې بل کم کارو او په بند یا په تعذیر باندې نه اصلاح کېدو نو بیا آخري علاج دا دی چې دا به وجل کیږي. اوس دغه طایفې ممتنعی څه حکم دی؟ نو دې حکم الردة والخروج من دین الاسلام، دغه ډله مرتده ده، د اسلام نه وتلې ده. دلیل په دې باندې څه دی؟ دلایل په ډېر زیات دي. اول دلیل په دې باندې د ټولو صحابو اجماع ده چې هغه مانعین د زکات ته مرتد ویلي دي، ښځې تی وینځي کړي دي، بچي ول غلامان کړي دي. دا لوی دلیل دی، لوی ثبوت دی په دې خبره باندې چې هغه ورته مرتد ویلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل کړی دی: وکفر هؤلاء وادخالهم في الرده قد ثبت باتفاق الصحابه المستند الى نصوص الكتاب والسنه. دا دغه مانعین زکات کفر او دی په ارتداد کې حسابول او شمیرل او داخلول، دا د ټولو صحابه کرامو په اتفاق سره ثابت دی چې دغه اتفاق په نصوص باندې، په قران کریم په آیتونو باندې، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث باندې تکیه کړی دا او اغه نه ثابت دی. همدغه شان اغه بل ځکه وی: وقد اتفق الصحابه والائمه بعدهم على قتال مانع الزكاه وان كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهه سائغه فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وان اقروا بالوجوب كما امر الله. ود صحابه کرام او داغینه روسته چې کوم امامان تیر شوی دی د ټول اتفاق په مانعین زکات په جنگ باندې، اگر کدی خلکو پنځم زونه کول د رمضان روجینی ولی او س معتبر تاویل نه لرو دیو جن اغه مرتدو، اغه د زکات منع کول د پاره جنگ کو سره د دینه چې اغه د اقرارم کو چې زکات ورکول واجب دی، الله رب العالمین امر کړی دی په دې خبره باندې. خو د دې باوجود هم صحابه کرامو دغه خلک مرتد وبلل. دویم دلیل دا دی: اول دلیل اجماع د صحابه، دویم دلیل د الله رب العالمین د آیت کریمه دی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الفتاوى الکبرى کې د آیت کریمه په اړه باندې وایي: هذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الاسلام او اكثرها كالتتار. واذا ایت کریمه د طائف والو په اړه باندې نازل شوه د کله چې هغه اسلام راوړو، منځونیم شروع کړو، روزیم شروع کړې، خو صرف او صرف سود نه پرې خدو. الله رب العالمین ورته دا خبره وکړه: لکه چیرته تاسو دغه سود نه ځان نه منه کوي، نو ګوره تاسو الله او د غیر رسول علی صلوات و سلام سره جنگ کوونکی یاستئ، تاسو محاربین یاستئ. او ربا او دا سود دا په ټولو کې آخر حرام کړی شوی دی، او په دې کې دا کس را لګي د دې مال والا په خوخه باندې دا سود کوي وسره. چې کله دا خلک محاربین شو، دا جنگ کوونکي وګرځیدل الله او د غید رسول علیه صلوات و سلام په خلاف باندې، دې سره جهاد واجب شو، نو د هغه چا به صحه لوي چې ډیر زیات اسلامي احکام پریخي وي. لکه وي تاتار، تاتاریان چې دی دوی خو په طریقه ولا سره جهاد ور سره واجب دی. دا دویم دلیل شو چې طائف والاو ټول اعمال او ټول احکام د شریعت منل خو صرف او صرف سودی نه پریخدو، الله رب العالمین د آیت کریمه نازل ک. دریم دلیل چې دا کفر الاباء والاستکبار دی، دا ځان لوی ګڼل دي د شریعت د احکامونه انکار کول دي، لکه څنګه چې شیطان انکار کړو ابا واستکبر وکان من الكافرین، انکار یو کو ځان غټو ګڼه. دغه دو علتونه نو دې طایفه ممتنعه کې هم دغه دو علتونه موجود دي. څلورم دلیل په دې باندې دا دی، همدغه شان دې طایفې ممتنعه کې د کلمې شرطونه نشته چې هغې ته انقیاد ویل کېږي، غاړه کې خدل ویل کېږي، هغې ته صدق وایي، هغې ته قبول وایي. نبی علیه الصلاة والسلام خدا شرط لګولی دی، ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. دغه گواهی چې ورکې دا به د زړه د کومې نه ورکې، د زړه په صدق سره به دا خبره کې چې دعوه د توحید کې د الله رب العالمین خپل رب ګڼي، الہ ګڼي، نبی علیه الصلاة والسلام خپل پیغمبر ګڼي، او هغه تاته یو خبره کوي چې داسې کار وکوتې نه منې، نو دا خو تا کې صدق نشته، دا خو تا کې د کلمې شرط قبول نشته. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، ځان به لوی ګڼ دي مشرکانو، امغه خوې په دې ډله کې راغله دي، او هم دغه رنګ انقياد نشته. الله رب العالمين خو فرمای، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى، چا چې ټول په ټوله باندې ځان تابعدار کو، چې ټول په ټوله باندې ځان تابعدار نکي، دغه کس په اړه باندې د ایمان گواهی نه دراغلی. نو دا بعضی دلایل دی په دې خبره باندې چې دا ډله د اسلام نه وتلې ډله ده. اوس به دې سره جنگ څنګه کو؟ حکم قتال الطائفه الممتنعه. نو اوس به دې ډلې سره چې طائفه ممتنعه ده، د دین د یو ظاهری حکم نه ځان په زور باندې بند کړی دی، دې سره به موږ څنګه جنگ کوو؟ وای کتاب او سنت او اجماع د صحابه او اجماع د سلفو نه دا خبره څرګندېږي چې طائفه ممتنعه سره قتال کول، جنگ کول، دی وجل دا لازم دی، دا واجب دی، ځکه الله رب العالمین فرمای، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، تر څو پورې چې دا ټول دین د الله رب العالمین د پاره نه ګرځیدلې، هغه وخت پورې به جنگ کوي تاسو، تاسو به قتال کوي. نو اوس دا خلک چې را لګي او د رب العالمین د شریعت نه یو ظاهری حکم نه ځان منکی په زور باندې، نو دا لویه فتنه ده، د دې په خلاف باندې به جنگ کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی، والدین هو الطاعه فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. دین چې دی دا اطاعت نوم دی، کچیر ته دا بعضی دین د الله رب العالمین د پاره او بعضی د غیر الله د پاره، تر هغه وخت پورې به قتال جاری، تر هغه وخت پورې به سنگرونه آباد وي، تر هغه وخت پورې به کوتری کېږي د خلکو، تر دې چې غایا او مقصود او نتیجه دا شي چې دین ټول په ټوله باندې سل په سره د الله رب العالمین دپاره وګرځي. همدغه رنګه مشهور حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما بخاری مسلم راوړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. نبی علی سلام فرمای چې ما ته امر کړی شوی دی، تر هغه وخت پورې به زه جنگ کوم، تر دې پورې چې دا خلک اسلام راوړي، دا د توحید گواهی ورکي، دوی د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمې گواهی په کامله توګه باندې ورکي، د ژوند په ټولو اړخونه کې هغې ته خپل ځان تابعدار کی، ځانو ته تسلیم کی، غاړه ورته کیدی، همدغه رنګه منځونه قایمی، زکات ورکی. کله چې دا کارونه د خلکو شروع کړو، نو مان خپل وینی، مان خپل مالونه دا محفوظ کړو، مگر په حق د اسلام باندې. کله هم چې داسې بل یو کار وکړو چې شریعت کې دغه خلکو وینه تویدل په هغې باندې راغلیو، نو دا به تویږي. وحسابهم على الله، نور حساب الله رب العالمين سره دی. نو دی حدیث نم دا خبره ثابته شوه چې تر سو پورې یو ډله دین سل په سل باندې ونه مني، هغې سره به جنگ جاری وي. دریم دلیل په دې کې حدیث مسند احمد دی، دایلم الحميري رضی الله عنه فرمای، ما د نبی علی صلوات و سلام نه تپوس کو یا رسول الله ان بارض بارده نعالج بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه ما ویل اے دا اللہ نبی علیہ الصلات والسلام زمن علاقه یخ علاقه دا او من سخ او کلک کارونه لرو نو من دی غنمونه شربت غونده جوړو اغه چې من وس کو به مضبوطی گو من کی طاقت راشی او یخنی سره مقابله کولی شو نو دا بجایزی که نه بی نبی علیہ السلام ته پوسو کو آیا وای دا نشه لري دوت ویل چې او نشه خو لري وای دینه ځان منه کوي دا صحابی فرمای چې زه به د مخې طرف نه راغلم او دا ته پوس مې ته بیا وکړو چې آیا دا جایز دی هغه راته بیا ویل چې آیا نشه لري ما ورته ویل او وای ځان ته وساتئ وای ما ورته ویل چې دا خلک نه پرېږدي هغه راته وفرمایل فإن لم یترکوه فاقتلوهم که دا خلک دغه شراب نه پرېږدي دی سره جنگ وکوي بعض روایتونو کې قاتلوهم راغلی دی دی سره جنگ وکوي دی مړه کوي دی ووژنئ دا مسلم احمد دا روایت راوړی دی د ابوبکر رضی الله عنه قول دی هغه وی الزکات حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها زکات دا په دې مال کې د الله رب العالمین یو حق دی کچیر ته وی دی مانا یو ورغم هم منک او نبی علی صلوات و سلام ته ورکو قسم په الله د دې په منع کولو باندې وم دی سره جنگ وکما دا ورته نه پرېږدم او د دې نه وروسته بیا د سلف او اقوال خو ډېر زیات دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الفتاوى الكبرى کتاب الحدود کې وی واجمع العلماء على ان كل طائفه ممتنعه عن شريعه متواتره من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله د علماء په دې خبره باندې اجماع ده اتفاق ده چې کومه ډله په زور سره ځان د شریعت یو معلوم حکم نه چې په تواتر سره ثابت وي د هغې نه ځان منع کوي هغې مخنیوی کوي نو د دې په خلاف باندې جنگ کول قتال کول واجب دي تر دې پورې چې دا دین ټول په ټوله باندې د الله رب العالمین دپاره وګرځي همدغرنګه بل ځای کې وایي وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم د مسلمانانو علماو ټولو په دې خبره باندې اتفاق دی چې طائفه ممتنعه یعنی هغه ډله چې په زور سره د شریعت د یو حکم نه ځان بندوي د اسلام د ښکاره واجباتونه هغه واجبات چې صحیح سند سره نقل دي مشهور دي خلکو ته معلوم دي دینه ځان بندي نو دې سره جنگ او قتال واجب دی لکه کله چې دا خلک په شهادتینو باندې اقرار کوي کلمه وای په خوله باندې خو د مونځ نه ځان منع کوي د زکات نظر منه کوي یا د رمضان میاشتې روجو نظر منه کوي یا حج نظر منه کوي یا په کتاب او سنت باندې د فیصلې کولو نظر منه کوي د هغې باندې قانون جوړولو نظر منه کوي یا همدغه رنګه بی حیايي حلال ګڼي شراب حلال ګڼي محارمو سره نکاح کول حلال ګڼي نو په دغه صورتونو کې به وایي جنگ ورسره کیږي فإنهم یقاتلون علیها حتی یکون الدین کله لله تر هغه وخت پورې به جنگ جاری وي تر دې چې دا خلک دې ته غاړه کیږي او دین ټول په ټوله باندې الله رب العالمین دپاره شي نو دا خو د هغې ډلې حکم ده چې صرف او صرف د الله رب العالمین د شریعت یو حکم نه ځان منع کوي نو د هغه چا به څه حکم وي چې عال الاعلان د الله رب العالمین ټول شریعت نه انکار کوي لکه نن سبا د پاکستان حکومت نن سبا د افغانستان حکومت د سعودي حکومت چې ځان ته مسلمانان وایي او فیصله په کتاب او سنت باندې نه کوي وضعي قوانین جوړ کړي دي کفارو سره موالات لري دوستی لري داغې غلامی کوي او د دین د احکامو نه په زور باندې مسلمانان منع کړي دي جهاد خلاف کوي په زور باندې خلک منع کوي توحید ته څوک نه پرېږدي حتی تر دې پورې چې د مونځ نظام هم په دې ملکونو کې نه دی قائم که چېرته یو سړی مونځ نه کوي بل مسلمان دا حق نه لري چې هغه په زور باندې راکش کی یا هغه باندې زور وکي هغه ته سزا ورکي دا څوک نشي کولی. نو د مون نظام هم په دې ملکونو کې نشته پاتې لا نور احکام. همدغه رنګه طالبان شل قسمه نواقص په هغوی کې هم موجود دي. کافرانو ته کافر نه وایي، کفارو سره موالات کوي، ملګرتوب کوي، کفري قوانین مني، دیموکراسي مني، د خلکو هغه کمزورو انسانانو او بشر د هغې نظام مني، بین الملل قوانین مني. دا ټول نقصانات په دې خلکو کې موجود دي. نو دی بس حکمي د دې حکم خامخا ارتداد دی، دې سره جنگ خامخا واجب دی او لازم دی. خن اوس دې ډلې سره چې څوک کومک کوي په دې جنگ کې، نو دې سو حکم دی، حکم اعوان و انصار الطائفه الممتنعه. د دې طائفې ممتنعي کومکیانو، د دې ملګرو، د دې اربکیانو سو حکم دی. حکم اعوان الطائفه الممتنعه هو حکمها سواء بسواء. د طائفې ممتنعي کومکیانو، اربکیانو، امدادیانو ټول یو حکم دی. هغه هم مرتد دی، د اسلام نه وتلی دی او جنگ ورسره واجب دی. ځکه چا چې د کم قوم سره دوستی وکړه ځان د غنې حساب کو، د دې حکم د مخې ډلې دی. الله رب العالمین فرمای: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. سوره ال عمران کې رب العالمین وای چې دا مؤمنان دي کافرانو لپاره په دوستۍ سره نه نیسي، دا د خپل دوستان نه ګرځي چې مؤمنان پری دي او کافر دوستان کې. چا چې دا کار وکړه نو د الله رب العالمین سره دې هیڅ قسم تعلق او واسطه نشته. شیخ المفسرین ابن جرير الطبري رحمه الله ده تفسير كي فرمي: فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. معنى ده آيات كريمة ده ده ويچه الله رب العالمين سره هس قسم تعلق نشتا، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. چه ده ده الله رب العالمين نبري ده بزار ده أو رب العالمين ده ده انسان نبزار ده. حلت وجه صده وجه دا دا چې دا په دې خپل کار باندې مرتد شوی دی او کفر ته داخل شوی دی. اے طالبانو او اے هغه تنظیمونو والاو چې تاسو د طالبانو بیعت دعوه لرئ، دا آیتونه واورئ او د شیخ المفسرین امام المفسرین ابن جریر الطبري رحمه الله دغه تفسیر واورئ. دا هغه د تفسیر مطابق دا خبره راوځي چې الله رب العالمین د طالبانو نه بری دی، الله رب العالمین د پاکستان حکومت مشرانو نه بری دی، د افغان حکومت مشرانو نه بری دی، د سعودي حکومت مشرانو نه بری دی، د ایران شیعاګانو مشرانو نه بری دی. همدغه رنګه دی د الله رب العالمین نه براءت اختیار کړی دی او ورغلی دی مخلوق عبادت کوي، د هغې قوانین منی، د هغې فیصلې نافذوي، هغې ته سر ډیټي، هغې ته سجدې لګوي، هغې ته عبادتونه کوي، د هغې اطاعت کوي، د هغې تابعداري کوي. نو رب العالمین د اعلان وکړو چې دای هیڅ قسم تعلق رب العالمین سره نشته. همدغه رنګه دویم مشهور آیت کریمه د کتاب کې راوړی دی: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مؤمنانو، تاسو يهود او نصارى په دوستۍ سره منی سیدا دوستان مگر زوی، زکه د خپلو کې د یو بل ملګری دی او په تاسو کې چې چا د دې کافرو سره دوستی وکړه نو دا د هغې د ډلې نه دی او الله رب العالمین ظالمانو ته خودنه نه کوي، سمه لار ورته نه ښیي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې په تفسیر کې فرمایي: فإنه منهم في حكم الكفر. دا د دې د ډلې نه دی په حکم د کفر کې، څنګه چې هغې کافر دی همدغه رنګه دا انسان کافر کیږي، د اسلام نه وځي. اے طالبانو، دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د حکم واورئ. همدغه رنګه نور هر هغه څوک چې وي، په کم نوم چې وي، خو لیکن چې دغه اعمال پکې موجود وي، هغه دی وجریږي د الله رب العالمین نه او دا حکمونه د رب العالمین دي ځان ته متوجه کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای: والطائفه اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب. کله چې وډله اگر راولګي او د بل ډلې کومک وکي، تر دې پورې چې دا ټول په زور باندې د شریعت د یو حکم نه منواله وکي، نو دغه ډله، دا کومکیان، دغه اربکیان دا د ممتنعي طایفې سره په ثواب کې یعنی په بدله کې دا برابر دي، دا شریک دي. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم دا دي دلكو مكيان دي دي پارا همغا صدي كم چه دي طائفي ممتنعي دي پارا دي همغا حكم دي، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. زك آغا دالا چه زان منا كي دا شريط دي حكمنا او دا بازي خلق دا بازو نور امداد كي او دي خبلو كي ديو بالكومك كي دا دي مثال دي يو سري پشان دي ټول یو حکم دی. همدغه رنګه بل ځای کې وایي وکل من قفز الیهم من امراء العسكر وغير الامراء فحكمه حكمهم، او څوک هم چې د تاتاریانو ته ورغله که هغه میران دي مشران دي او که کشران دي، د ټولو یو حکم دی. وفيهم من الرده عن شرائع الاسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الاسلام، او د شریعت د احکامونه دا په دې اندازه باندې مرتد دی د څومره شریع احکامونه چې دا ګرځېدلی دی، د څومره شریع احکامو په خلاف باندې پاسون کړی دی، همدغومره حد کې د ارتداد درجه ده او مرتبه ده. ځکه په کفر کې مرتبې دي که نه، یو کس دی هغه به ډېر کلک کافر وي، لس نواقص به پکې، بلکې به پنځه نواقص وي. کفر کې هم درجې دي او مرتبې دي. د مجموع الفتاوا اتیشتم جز کې دغه عبارتونه د شیخ الاسلام موجود دي. واذا كان السلف قد سموا مانع الزكاه مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكانوا يقاتلون جماعه المسلمين، فكيف بمن صار مع اعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. وکله چې زمنګ استاد سلف راولګیدل مانعين د زکات او د مرتدين نو ورک سره د دینه چې هغه منځونه کول، هغه روجینی ولې مسلمانانو سره جنگونه هم نه کول، نو د هغه چا به صحه لوي چې هغه د الله او د هغه رسول علیه الصلاۃ والسلام دښمنانو سره ملګری شو، هغه سره په صف کې ودرېدو او مسلمانانو سره جنگ کوي، د دغه خلکو به صحه لوي. اوس د دې طایفې ممتنعي نو اوس په دې طایفې ممتنعي کې که چېرته یو مکره انسان وي په زور باندې راوستل شوی وي، د دې به صحه حکم وي، حکم قتالهم وفيهم المكره. من څنګه دې سره جنگ وکړو کې دې شي په دې خلکو کې په دې طایفې ممتنعه کې داسې څوک وي چې هغه مکره وي، په زور راوستلی وي. نو دې دوه حالتونه دي. اول دا چې موږ ته پته نه لګي چې آیا په دې کې مکره څوک راوستلی شوی دی، په زور باندې څوک راوستلی شوی دی او که نه. نو موږ به ظاهرا په دې ټولو باندې یو حکم کوو، باطن به الله رب العالمین ته پرېږدو، او دا په اتفاق د علماو سره دا خبره ثابته ده. دویم حالت دا دی که چیرته موږ ته پته هم ولګي چې یاره په دې خلکو کې بعضې په زور باندې راوستلی شوي دي، خو موږ دا فرق نشو کولی چې کم سړی په زور باندې راوستی دی او کمې نه دی راوستی. ټول یو شان دریشیان اچولی دي، ټول د یو سنګر نه ډزیږي، د یو طرف نه را روان دي، نو په دې کې موږ فرق نشو کولی. نو دا هم هغه خبره ده چې زموږ د وس نه بهر ده، او جنگ به ټولو سره د مرتدینو جنگ کیږي. ځکه شیخ الاسلام فرمای فالله تعالی اهلك الجيش الذي اراد ان ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره. الله رب العالمین اغلخ کر تباکوی چې اغا د رب العالمین حرمات حرام کړی شوی شیان، عزت مند کعبه داغي بیزتی کول د پاره راضی، په دغه خلکو کې به بعضی په زور باندې راوستل شوی وي او بعضی په خپل خوخه باندې راضی. نو الله رب العالمین وای دا قدرت لري چې د خلکو په مابین کې تمیز وکي. مع قدرته على التمييز بينهم مع انه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين ان يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع انه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه. وای الله رب العالمین دا قدرت درلودو چې په دې خلکو کې تمیز کړی وی چې څوک په زور باندې راوستلی شوی دی او څوک نه، خو لیکن بیا هم هغه ډله چې هغه راضی د رب العالمین د حرماتو د مقدساتو بیزتی کوي، دا ټول لخکر په دې ځمکه باندې ننباسي، دا ټول لخکر هلاکوي، غر کوي، او قیامت په ورځ باندې به خپل نیت مطابق دا خلک راپاسي. نو څنګه په مجاهدینو باندې دا لازم ده چې دی فرق نشي کولی او بیا هم دی جنگ نه کوي، نه نه دی به خامخا جنگ کوي. هغه وایي بلکې که یو کس په دغه وخت کې دعوه وکړي چې زوی خو په زوره باندې راوستلی ما، نو وایي د دې دغه دعوې لره اعتبار هم نشته. لم ینفعه ذلك بمجرد دعوه. یو طالب په جنگ کې ونیسي لکه دا د خلکو طریقه وي که نه، طالبان چې کله هم گیر شي یاره وایي زه ناپوه یوم او زه په زور باندې راوستی یوم. نو شیخ الاسلام فتوه دا ده چې د دې دغه دعوه نه قبلیږي. باید عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه مثال پیش کړی دی چې هغې نبی علیه السلام ته وفرمایلی یا رسول الله انی کنت مکرها، ای د الله نبی علیه السلام زه خو مکره وم زه په زوره باندې راوستلی یوم. نبی علیه السلام ورته جواب ورکړه اما ظاهرک فکان علینا واما سریرتک فالی الله. ظاهر خو ستا دا ده چې ته زموږ په خلاف باندې راغلی وې او باطن دې الله رب العالمین ته سپارو. بلکې شیخ الاسلام وایي که چیرته دغه ډله کې نیکان خلق هم راولي که نه او د دین علاوه د جنگ بله لار نه وي، مسلمانانو باندې د شکست خطره وي، نو بیا به هم دغه خلکو سره جنگ کیږي. فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ولو لم نخف على المسلمين جاز، وهي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. إمامان طول بدي خبره بان متفق دي كافر راولگي أو بعض مسلمانان زاند پر دال وگرزي أو كمسلمانان جنگ نكي نو ده شكست خطروي کافر و غلبه خطروی به جاهد چې کفار سره جنگ وشي او مقصد به د مسلمانانو دغه کافر وي. تر دې پورې چې علما یو قول دادې کچیرته مسلمانانو سره کچیرته مسلمانانو باندې شکست یره هم نوي، بیا هم دغه خلکو سره جنگ کول جایز دي. هغه خلک چې مسلمانان ځان سره راوستي وي، بعضې خلک مسلمانانو سره بندیان وي، هغه بندیان ځان سره په دې ګاړو کې کینولي، په مورچو کې کینولي، د د پاره چې مسلمانانو مجاهدین موږ باندې حمله ونه کړي، نو شیخ الاسلام په دغه خلکو باندې حمله کول هم جایز دي. کیفیت قتال الطائفه الممتنعه. طائفې ممتنعې سره به څنګه جنگ کیږي، کم رقم قتال به سره کیږي؟ نو طائفې ممتنعې سره به د اصلي کافرو حربي کافرو په شان جنگ کیږي. د دې اسیر به وجل کیږي، د دې شاره ګرځون کې او منډې وهون کې کس پسې به منډه وهلې کیږي، هغه به رالندې کیږي، زخمی وجلی شي، مال غنیمت ګرځي. لکه دا مسله الاحکام السلطانیه او الشرح الکبیر په دې کې علما کرامو ذکر کړي تفصیلا. خو په دوو خبرو کې د کافر اصلي نه د دې خلاف دی. اوله خبره دا ده که چیرته یو کس په دې کې ونیولی شو او د نیولو نه وروسته هغه په حقیقت باندې پوه شو او یقیني توبه ویستله، نو د دې توبه هغه د الله رب العالمین سره ده. ظاهرا د باندې حکم د مرتد جاری کیږي او دا به وجل کیږي. په خلاف د کافر اصلي باندې چې کله یو اصلي کافر ونیول شي او هغه د نیول کېدو نه وروسته د اسلام په حقیقت باندې پوه شي او د زړه نه اسلام راوړي، ظاهری علامات او قرائنو نه دا معلومیږي چې دا مسلمان شوی دی، بیا به هغه نه وجلی کیږي. او دویم په دې خبره کې طائفه ممتنعه د اصلي کافرو نه جدا دي چې د اصلي کافر ښځه وینځه کیږي، بچی غلامان ګرځي، او د طائفه ممتنعه ښځې وینځي نه ګرځي، بچی غلامان نه ګرځي. په دې کې کلک اختلاف دی د علمای کرامو. خراجه خبره په دې کې دا ښکاري د خلافت اسلامی دا موقف دی چې دغه خلکو خزی نه وینځي کوي او نه هم د دې بچیان غلامان ګرځي. نو دا د هغه ډلې حکم شو چې په زور باندې په قوت باندې د شریعت یو ظاهری حکم نه ځان منع کوي، نور په خوله باندې دا هم وایي چې دا حکم لازم دی، واجب دی، ضروری دی، د الله رب العالمین دین دی، نو د دې خلکو هم دغه حکم دی. نو لهذا ننسبانی تواغیت و حکم هغه په طریقې ولا سره ارتداد دی که هغه زمونږ استادو نږدې ملکونه دي لکه افغانستان حکومت، پاکستان حکومت، ایران، سعودي، همدغه رنګه دا نور دا ټول مرتد دي. او که دغه شان طالبان دي په هغې کې هم همدغه یو صفت شته، طائفه ممتنعه، دا ناقص په طالبانو کې هم شته. او طالبان چې کوم لاتړي دي څومره تنظیمونه هغې پورې ځان تړي نو حکم د ټولو یو دی. ځکه موږ تاسو د شیخ الاسلام د خبره واورېده چې کم کس کمې ډلې سره کومک کوي د هغې د امر د لاندې چلیږي نو حکم د ټولو یو دی. باید چې کمې ډلې ځان ته اوس هم مجاهدین وي خپل غم وکړي او دغه خلکو بیعت نه لاس واخلي. الله رب العالمین دې زمونږ استاذو ټولو اخیری خاتمه په اسلام باندې کی او رب العالمین دې موږ تاسو ټول د اسلام د نصرت لپاره استعمال کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي.